nini bandeko Nazala kamonde mambula zomyo Kolo bakate Tongo boba nazala kande abone Kamundele Lelo na neside nsango e pandani Eko mi panama Mungu gana poni nangai mwana lomekae Baba nyingana lingi nangai kaka mapasai Nako bala ye Ibala ya matoe Toye baka yon antitre ya komersan Nante la lome Mokolo nini okoma e bote Osali agence Osumba antene ya bawaye Songi songiye Nazala kamonde mbambula zomyo Bolo bakate Tongo koko nazala kande abone Kamunde leo Lelo na neside nsango e pandani Eko mi panama Mungu gana poni nangai mwana lomekae Baba nyingana lingi nangai kaka mapasai Nako balai